اگر کسی پر دم واجب ہو جائے اور دم ادا کیے بغیر وہ واپس اپنے وطن آ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور کو مطلب دینے کے, وہاں کو اگر شناسا ہے جاننے والا, اس کو مطلب کہہ دے کہ وہ اس کی طرف سے حرم میں دم دے دے, اس کو رقم پیمنٹ کر دے, یا پھر کبھی یہ عمرے پر جائے یا کوئی حج یا عمرے پر جا رہا اس کو پیسے دے کر وکیل کر دے اور حرم کی حدود میں دم دلا دے. جیسے سوکھ کے حلاقہ, یعنی کہ حج کے دنوں کے علاوہ مزدلفہ میں جو سلوٹر ہاؤس ہے وہ بند رہتا ہے غالباً, صرف وہ حج کے سیزن کے لیے ہوتا ہے. پھر مکہ مکرم سوکھ علاقہ, گھر پہ لا کر بھی لوگ ذبح کرتے ہوں گے, لیکن ہماری طرح گلیوں میں جو پاکستان میں ذبح کرتے ہیں یہ وہاں عرب شریف میں اس طرح لوگ نہیں کرتے یا نہیں کرنے دیا جاتا. بعض ملکوں میں دنیا کے قربانی میں نہیں کرنے دیا جاتے, پابندی ہے, نہیں راسے پھیلتے ہیں, گندگی اٹھی ہے, نعوذ باللہ. یعنی اسلامی ملکوں کی بات نہیں کر رہا, دیگر ممالک کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی